أن يثبتنا ويبصرنا بالطريق المستقيم الذي هو طريق الأنبياء والمرسلين ونسأله أن يجنبنا طريق اليهود وهو طريق النصارى أن يجنبنا طريق اليهود والعلم والطريق المستقيم هو طريق العلم مع العمل بكيتي الله تبارك وتعالى dinaw bo ñu tambalé ci turu yalla no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te mussel ko mbokk yi bes bu nek ñun dulit yi da nañu taxaw ci konam borom bi subhanahu wa ta'ala juromi wax juromi yoon ci beccëk bi ci juroomi yoon yëpp ñoo ngi taxaw ci kanamu yàlla ci waxtu julli ci biir sunu ràkka yi ñuy julli yëpp ràkka bu nekk danañ fa jàng ghayril maghdubi alayhim wala dallin ràkka bu nekk ci sunuy julli danañu muslu ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala ñu ñaan ko ñu ne ko yow borom bi noo ngi lay ñaan nga musal ñu ci yoonu ñi nga mere ak yoonu ñi sànku loolu ñoo ngi koy def fi kulli rakka ah ci rakka bu nekk julli ñi danañ jàng ñaan yàlla ne yow sunu borom noo ngi lay ñaan nga musal ñu ci gaa yooyu nga xam ne danga leen a mere waaye noo ngi lay ñaan yow yàlla nga musal nu balaa ñuy jaar ci yoonu ñu réer ñi waaye dafa mel ni suñu julli yooyu ñuy julli ak ñaan googu ñuy ñaan naan yàlla musal nu yàlla nanguwu ko dafa mel ni yàlla nanguwu ko lu tax naka la jullit bi di bañ a mbir bu ko yàlla bañ loo sib mbir bu ko yàlla siib loo bañ mbir bu ko yonente yàlla muhammad bañ loo mu koy ñaan sax ci julleem waaye terewul saa yu sëlmaree rek dem fekki ñooñu kon julli gi nangu wun ko lu tax noo ngi ñaan yàlla mu soril nu an yu jan nibana tariq al maghdubi alayhim yoonu gaa yooyu yàlla mere wa tariqu dallin ak ñooñu réer ñoo ngi jàng ci alquran ci fatiha saar bi ñuy jullee naan yow yàlla nang nu teg ci sirat al mustaqim sirat al mustaqim mooy ban yoon sirat alladina an'amta alayhim yoonu gaa yi nga xam ne yow yàlla danga leen defaloon ay xéewal ba ñu doyal ñooñ ñooy ñan minan nabiyin yow yàlla yàlla ñu jaaral ci yoonu yonent yi al ambiya kulluhum yonent yëpp wa siddiqin ak ñu dëggu ña wa suhada ak ñi xewoon xeex ci yoonu yàlla ba nu faat leen wa saalihin ñii ñooy ñoonu yoonu gaa yu baax yi bés bu nekk ñu ñaan yàlla yàlla nañu yàlla teg ci yoon woowu te duñ ci tegu kon sunu ñaan mooy kenn nanguwu ko lu tax yaa ngi ñaan yàlla yàlla na la yàlla soril nga tegu ci yoonu ñu ñu ñi mere ñan ñooy ñu ñu mere man hum al maghdub alayhim ñan la yàlla mere ba ngay ñaan yow jullit bi yàlla na la yàlla soril ñooñu mooy yahud yi ñan ñoo réer ba ngay ñaan yàlla yàlla soril na yoonu ñu réer ñi mooy nasaraan yi wa hum an nasara fi kulli rakka ah min rakaati sala nasalu llaha subhanahu an yusabitana rakk bu nekk ci julli rek suba dinañ ko jàng ñaari yoon ñaan ko yàlla tisbaar ñu jàng ko ñeenti yoon takkusaan ñu jàng ko ñeenti yoon timis ñett gee ñeent naafi la yi waxi noppi te ba léegi mënunoo fexe ba sori yoonu ñooñu. Kon nan seetaat ndax liñ koy jàng, jàng la bu jóge ci xol wala jàng la rek bu bàyyeekoo ci làmminu kese? Yan mbokk ci yàlla, ñaan googu ñuy ñaan yàlla nanu yàlla soril yoonu gaa yooyu yàlla mere, te mooy tariqu nasara. Lu tax ñu koy ñaan? Li ann tariqu al awwal, yoon wu njëkk wi mooy al maghdub alayhim, ñooñu yàlla mere. Tariqu al ilmi bila amal, yoon la woo xam ne ñooñu ña ca nekk dañoo am xam-xam bu ne gàññ waaye duñu ko jëfe, moo tax yàlla mere leen. Ndeke kon ku am xam-xam borom bi subhanahu wa taala defal la ko ba mu ne gàññ, lan moo ci war? Mooy xam-xam bi nga jëfe ko, waaye soo ko jëfewul rek yor nga jikkoy yahuud, ndax yàlla nee na looloo tax ma mere yahuud yi. Genn wàllu yonent yi ci àdduna bi yëpp ci ñoom la wàcc, genn wàllu téere yi ci àdduna bi yëpp ci ñoom la ko yàlla wàcce, waaye jëfewuñu ko, moo tax yàlla mere leen. Tariqul ilmi waaye bila amal. Wa tariqu saani, ñaareelu yoon wi tariqu amalin bila ilm, ñooñu dañuy jëfe waaye amuñu xam-xam, moo tax yàlla ne ñii dañoo réer. Léegi nag bu ñu boolee ñaari jikko yooyu, mooy am xam-xam te doo ko jëfe ak di jëfe te amoo xam-xam, moo dal jullit yi tey. Mbokk yi ci yàlla, subhanahu wa taala waqad hazzarana ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min ittiba'i tariqihim, yenent bi de moo nu tere sallallahu alayhi wa sallam ñun jullit ñi, mu ne moytu leen ñaari yoon yi bu leen ci jaar. Ñu ne ko yonent bi yan ñaari yoon la? Mu ne yoon bu njëkk bi mooy yoonu yahuud yi. Ñu ne ko ñaareelu yoon mu ne mooy yoonu nasaraan yi. Ngal la waay yeen jullit yi, moytu leen ñaari yoon yooyu bu leen ci jaar. Ci hadisu Bukhari ak Muslim, hadis boo xam ne Abu Saïd al Khudri radiallahu anhu wa ardaahu moo nu ko nettali, mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la tattabi'unna sunana man kaana qablakum hazwa al qazwati bil qazwa hatta law daxalu xujura dabbin la daxaltumuhu. Qaalu ya rasulallah al yahud wa nasara? Qaala faman, ay la aqsudu illa haula. Yenen bi alayhi salaatu wasalaam dafa toog di waxtaan ak sahaaba yi di leen mooytandikuloo ñaari yoon yooyu, ba caag rek mu ne leen giñ naa ci màggaayu yàlla. Jamono ngi ñëw, yéen jullit yi di ngeen topp gaa yooyu, di leen toppandoo, di leen toppandoo, lu nu def ngeen def ko, ba ñooñu bu ñu duggoon ci ay paxi mbëtt sax yéen ngeen ñëw dugg ci pax yi ndax toppandoo leen. Sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi, yonent bi wax na dëgg, ndax toppandoo gu ñuy toppandoo yahuud ak nasaraan, ba ñoom lu nu def ñu def ko, lu nu dugg lu nu dugg ci toppandoo leen ci lépp. Tey ñoo ngi ci ban weer? Ñoo ngi ci weeru décembre. Lan mooy xew? Wa baada ayamin qalil, ay fan yu néew, sa yantahi al aamul milaad 2013 wa sa yadxul alayna aamun jadid 2014 milaadu Issa bnu Mariam. Ay fan yu néew rek, ñoo ngi décembre, léegi 24 jot. Allahu akbar. Daaw gouvernement Sénégal pour fêtal 24 décembre ak 31 danoo orné Dakar ba orné grande mosquée Soror bi. Mosquée bi lu ci yoonam, fête bi du fête julit yi, waaye dañuy wan ne ñii duñ dara, gëmuñ tous. Danoo orné ba orné Sororu grande mosquée pour wan ne ne julit ñi duñu dara. Lan moo xew ba ñooñu du feetu 24 boobu nasaraan yi? Mooy dañu ne ci la yàlla am doom. Moo tax ñu ne ñun alquran bi ñuy jàng ñun ñii di ko jullee ajuma mu jot ñu gàddu sunuy siyaada wuti jàkka yi gëmuñu alquran bi. Saar bi wane kardante yàlla bi borom xam-xam yi wax ne bu yàlla doon am kardante saar boobu la ñuy teg sunuy bët guddeeg bëccëg ci saar bi fu nekk ñu koy jàng fu nekk ñu ko fay wax ñu ëpp ci ñun di jàng saar bi du ñu koy suba lu ñu wax ko ngir yaakaar biñ ci yaakaar ak doole bi mu am saar bi lan la wax yàlla kenn la qul huwa allahu ahad yàlla kenn la mu ne lam yalit walam yulat jurul kenn juru ko ba pare mu ne walam yakun lahu kufuwan ahad amul soxna amul dalne ndoo ñun ñu gëm ne yàlla moo jur Isa ba ñooñu buñ jógee di ko feetu ci li yonent bi waxoon ñu jóg àndandoo ñoom di leen ndokkeel nga gis ci sax ku yàlla rëbb koo xam ne ay message lay envoyé bonne année bonne fête bon te ñu tere la ko yonent bi tere la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni ko pour mu wuuteeg yahud ak nasaraan ba yahud ak nasaraan yi sax bu ñu gisee yonent bi di wuuteeg ñoom dañoo jaaxle ñu ne lan moo dal waaji ba lu mu dégg nun nu def rek mu def leneen ba mu ko déggee mu ne leen yàlla ma yónni pour ma wuuteeg yéen yonent bi fekk na leen ñuy feetu samedi ak dimanche muy indi àjjuma mu fekk leen ñuy julli di jublu baytul maqdis mu wëlbati qibla gi yóbbu ko masjidul haram mu fekk leen ñuy fecc samedi ak dimanche mu koy woor mu fekk leen seen cloches yi ci église yi ñuy tëggi cloche moom mu daal di ñëw indi nodd moo tax bi ñu tabaxee jàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba pare sahaaba yi ne ko nañ ut kloche mu ne kon dañuy nuroog nasaraan yi ñu ne ko nañ ut béjjenu nag di ëf mu ne kon dañuy nuroog yahud yi te yàlla daf maa yónni pour ma wuuteeg ñooñu mu ñëw fekk leen ñuy bàyyi sikkim yi muy lang ak moustaas yi naanu yi mu ne yahud yi dañuy bàyyi ñaar yëpp gémmiñ geeg sikkim bi yëpp wàcc bu leen mel ni ñoom ñu ne ko nasaraan yi mu ne dañuy war sikkim bi ba mu set bàyyi moustaas yi ñu ne ko ñun nu ñuy def mu ne wàññi leen naanu yi bàyyi sikkim yi waafu liha pour ngeen wuuteeg ñoom xëy na naanu min al rasul nan xool tey maanaam yonent bi li mu wax ñun contraire bi la ñuy def ba pare te ñu ngi taxaw naan ihdina da ngay gis ku taxaw tëj ihdina siratal musta fekk déggul fenn du dëgg bu doon dëgg la nga wuuteeg moom ñu ëpp ci ñun ñu ngi nii tey toog juma wallahi seen programme 24 préparé nañ ko ginaar yaa ngi ci poos yi dépasse yi wallahi zi yaa ngi ci poos yi wallahi fu ñuy jëm préparé nañ ko ba pare wallahi ñu ngi cotisé wallahi am na ñuy defaraat seen i kër peinture am na ñuy deraat am na ana li ngay jàng ihdina siraat al mustaqim ana li ngay wax siraat al lazina an'amta alayhim ghayri al maghdubi alayhim wala dalim ana yonent bi lum la wax xaalifuuhum wuute leen ak ñoom loolu ana mu fan la feeñ ci sunuy waxu kese teggul ci biir xol yi waxi kese la ixwat al iman wa fi misli hada al yowm ci bis boobu fi awal yunaayir ci 1er janvier yaxtafilu nnasara addalal bi isa bi iid al milaad isa bnu maryam ñuy feetal bis bi isa judd ñu ne isa yàlla la ñenn ñi ñu ne isa du yàlla waaye doomu yàlla la ñoom ñaar ñu wax loolu lépp yàlla dajji seen wax sànni ko ca ñag ba laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa wala loolu waxu ko yàlla mu ne ñi ne yàlla ñett la ñooñu ay yéefér lañ laqad kafara la yàlla wax kafara laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibnu maryam ñi ne isa yàlla la yàlla ne ñooñu ay yéefér la waaw ba pare askanal gi ñu askanalee yàlla doom sunu borom subhanahu wa taala xoolal ñun nit ñi waxuma sax ñun nit ñi waaye ñun jullit ñi ba nu ko dëggalee jinne yi dañ koo weddi. Yàlla jinne yi wax ci suratul jinn wa anna zananna an lan taqula al insu wal jinnu ala allahi kadiba. Ñun yaakaaroon ne nit ak jinne du ñu fenal yàlla ndeke dañoo fenal yàlla lan lañ ko fenal mu ne ma ittakhadha sahibatan wala walada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma ittakhadha sahibatan wala walada. Jinne dañoo tagg yàlla de ñu ne ta'ala kawe na sori na jegewul benn yoon ta'ala lañ wax jaddu rabbina sunu màggaayu borom. Allahu akbar ndeke ñun ñooy dendale yàlla waaye xoolal jinne yi ñoom ñu ne yàlla kawe na niñ koy jegeel jaddu rabbina sunu màggaayu borom lan la mu ne ma ittakhadha sahibatan wala walada jomb naa am jabar nii doom jinne yi de ñooy tontu jinne yi waaw asamaan moom lu mu wax yàlla mu ne asamaan bi mu déggee wax jooju nit ñi di ko wax ak di ko programme yàlla mu ne yakaadu samaawaatu yatafattarn asamaane ngi xotteeku asamaan suuf nag yàlla mu ne wa tanshiqul ard suuf di xar ñu ne yàlla montagne yi montagne yi nag moom bi ñu ko déggee lu ñu wax mu ne wa takhirul jibaal montagne yi mabb fa yàlla li yëpp lu ko waral mu ne an daaw lirrahmaani walada ndax nee nañ yàlla am na doom. Allahu akbar yonente bi salallahu alei sallam nee na yàlla dafa toog ba caag mu ne saaga bi gën a rëy bu ma nit saaga mooy mu ne man yàlla am naa doom. Ñun bi ñu ko déggee ñun weddiwun ko waaye dañoo dem di participer ji di programme sunuy doom munuñu defar sunu bopp munuñu defar sax sunu njaboot dañuy bàyyi sunu njaboot mu dem bokk ji waaw yenn saa yi sa nga gis borom kër gu ne non ñun duñ dem mais dañuy feetu ci kër gi damay damay réveillon ci kër gi ku la ko sant buñ ne woon sa papa am na doom place tel te amu fa jabar di nga feet kun ko waxoon ci ñu fi toog ñi julli si juma ci biteeg ci biir ak ci kaw ci biir ñëpp maa ngi leen di laaj benn laaj kuñ ne woon sa baay am na benn place doom te amu fa jabar ndax di nga feet bis boobu nan ngay mel bi mbox jooju duggee sa nopp nooy mel. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim. Alhamdulillahi wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ddin wa law kariha al-kafirun ibadallah wa yanzuru al-muslim as-sadiq ila haula'i ad-dalal kama yanzuru as-sahaba al-jalil Abi Darda radiyallahu anhu wa arda كما نظر إلى النصارى وهم في صومعاتهم عندما رآهم بكى لأنه تذكر قول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة نسان عبد الله تفورا بو أم باس باس بولير ngëm ngëmam wér moom jullit boobu dafa war a am gis-gis bi Abu Darda radiallahu anhu wa ardaahu amoon. Abu Darda bis bëccëg dafa romb nasaraan yi ci seen i barab yi nuy jaamoo yàlla mu seen leen moom Abu Darda mu jooy ñu ne ko lan ngay jooy mu ne ay aaya alquran laa fàttaliku ci taxawaayu ñii ñu ne ko yan aaya la mu ne hal ataaka hadithul ghashiya yàlla mooy laaj Muhammad alayhi salatu wasalaam ne ko ndax ca dëgg-dëgg yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxtaanu bis penc mas na laa dikkee yonent bi ne tekk yàlla di ko wax yowmal qiyama ne ko keroog bis penc wujuhun am na fa xar kanam yoo xam ne yowma isin ci bëccëgu yowmal qiyam xaashia kanam yooyu dañoo torox dañoo alku safara lañ jëm waaye kanam yoo xam ne amilatun nasiba dañoo sonnoon ci àdduna waaye alaxira dunu fayee ko allahu ak mbokk yi xol leen tey ci sunu réew ay nit ñu sonn te dunu fayee ko ak ñoo bari te ñu ci ëpp dañu naan li leen sonal diine la te du diine lu tax du diine ndax yow yow yaa ko tuddee diine mais du diine parce que diine mooy li yonent yàlla Mohamed indi woon wallahi lépp loo xam ne nit yëngatu na ci te du lu Mohamed indi woon na xam ne coono la ciy jële te du fayee ko loolu misaal bi yomb na trop journée bi ñu nekk tey ji ñi liggéey ci mbalit mi dañoo grève na kenn ci ñun jël ay camion roñ lépp ba mu jeex biir Dakar yëpp après nag mu dem banque mu ne day fayeeku pourtant liggéey na de wala wallahi liggéey na waaye bu demee du fayeeku lu tax ndax li mu liggéey kenn sant ko ko kon lii di diine l'islam li la ci yàlla sant loolu ngay def lum la santul bul ko ci dugal leneen loo ci dugal jëf nga ko mais kenn du la fay ak loo ko mën a def nag même bu dee wird bis boo demee nga wird wird bu la yonent bi indilul da ngay sonal sa bopp mais du am tiyaaba julli gu la yonent bi indilul boo ko jullee da ngay sonal sa bopp du am tiyaaba lépp loo def lu dul nga defee ko ni ko yonent bi defee woon yàlla da la koy delloo hadis bi wér na këng leer na man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad wa fi riwaya ma man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad yonent bi daf ko wax mu leer nañ sahaba yi dégg ko yonent bi na mu ko doon defee ñu koy defee noonu waaye xoolal léegi ñun am nañu ay guddi am nañu ay ñaan am nañu ay julli am nañu am nañu am nañu am nañu daanaka léegi mën nga ne am nañu sax beneen diine bu dul l'islam ba pare di ko tuddee l'islam aka bari luñ dugal ci diine ji ginnaaw yonent bi aka bari lu ñu woote ginnaaw yonent bi aka bari lu ñu wax ginnaaw yonent bi xoolal tey ñi wane yàlla yonent bi day dund na àdduna ba génn àdduna musul wax Aboubacar yàllaa ngi nii est ce que yonent bi buggul woon Aboubacar est ce que buggul woon Umar Ousmane Ali Bilal Hamza xoolal ñooñu ni ñu waree woon yonent bi waaye yonent bi musul woon noonu kaay leen ma wan leen yàlla ñun tey danay wane ay yàlla yàlla danay wane yàlla waaw da ngay ñëw rek ñu jox la benn wird ñu ne la da ngay gis yàlla lu tax wird boobu yonent bi joxu ko woon Aboubacar lu tax joxu ko woon Ousmane lu tax joxu ko woon Ali lu tax joxu ko woon Fatima lu tax joxu ko woon Roqaya lu nekk ñu tudde ko diine bi démb damay déglu benn rajo ba ci yàgg rek may pousse onde bi rek ma dal ci benn rajo boo xam ne mi ngi naan kuy weddi diw rasulullahi la bu leen xeex ak moom dafa réer rek waaye xam ngeen ne diw rasulullahi la kuy weddi diw yonant la dafa réer rek mu ne bu leen xeex ak moom wax naa ndaw yi ñun sunu ndaw yi wax nañ leen ne bu leen di xeex ci mbedd yi ndax suñu weddee diw yonant la bu leen xeex ndax ñooñu di ko weddi dañoo amul xam-xam rek allahu akbar am nañu ba am yonent Sénégal am ba am yonent yonent waa fan la ñu jëm ak hadis bi yonent bi wax ne laa nabiya baadi yonent du am sama ginnaaw fu ñu jëm ak hadis boobu fu ñu jëm ak waxu yàlla bi mu ne xaataman nabiyin yonent bi moo tëj bunt yonent fu ñu jëm ak moom imaamil mursalin wa xaatamin nabiyin yonent bi mooy imaamu ñu yàlla yónni moo tëj buntu yonent hatta wird bi ñuy wird salatul fatiha wallahi loolu la wax al xaatimi li ma sabaq wal fatihi li ma uxliq allahu akbar al xaatimi li ma sabaq moo tëj bunt yi tijjeeku woon bunt dootul tijjeeku al fatihi li ma uxliq boo tëj la tëj woon loolu lay fi salatul fatiha di firi fu ñuy jëm ak loolu buñ gëmee ne yonent yàlla Mohamed mi ngi Sénégal